Na, szia Attila, hallod, nincsen elég pöttyörim hozzá, azt a, tudod, azt a fémdobozokat ott vannak a mamáiknál. Még hozzá az összes páfrányt oda a mamáikhoz, ami van. Ilyen pöttyit hozzak, ami félre vannak vágva? Hát ez, amiben kutyakaja szokott lenni. Hát, hallod, a páfrányt még hozzá a mamához, én hozzám még csak egy csomót hozzák, jó? Egy csomó páfrányt, jó? Na, hozzad át a mamához az összes páfrányt, jó? Jó, na. Hát ez szia!